pamiętam to jak dziś. Młody ryś nie liczy licz, ten ryś co nie miał nic, plus muzyki, która dziś rozpiewa w całym kraju, bo na hip-hopowym haju dzieciaki wyrastają, na koncercie nas wspierają. Tu gdzie beat, rock i primo, był ci obcy w dawnych czasach. Większość z was robiła w nocnik albo chill w innych klimatach, a hip-hopowy tata chłonął muzę na piratach i zapragnął to robić, i tak powstał Slam z Atak. W poszukiwaniu stylu i w doskonaleniu skillów zleciało kilka lat, które wspominam miło. Pieniędzy z gry nie było, za to była wielka wiara, przekonanie o słuszności tych działań, gra gitara. Ta cała nasza wiara, jodo dzielnica cała nas wspierała i do dzisiaj docenia te starania. Wkład w tę kulturę powiesz miało, ja to hip-hop, inaczej na to patrzy ten, co mu nie wyszło. Pierdolę towarzystwo z cyklu branżowe niuanse, wolę tutaj dograć nową, dobrą szesnastkę. Wiem co to szacunek, bogo mam pierdolę łaskę, bo tu u siebie w mieście jestem kimś, chcesz to zaprzeć. Ile to już lat? Ile to już lat? Jedna sta! Ile to już lat? Ile to już lat? Jedna sta! Ile to już lat? Ile to już lat? Jedna sta! Ile to już lat? Ile to już lat? Jedna sta! Te foty, te fałki, identyfikatory, wszystkie klipy, hiciory, klimat koncertów chory, w tekstach cały życiorys, zbiór przeżyć wewnętrznych, rap atak zręczny, to hip-hop nie manieczka. Ciągłe wycieczki, polskie miasta, mniejsze, większe dziury, zabite dechami, w których bywało śmiesznie. Ryje pocieszne, co wspierają na koncertach, tu mowa o skurwielach i o pięknych kobietach. A kolejny etap to opcja zagranica, Praga, Londyn, Dublin i hip-hopu stolica. Nowy Jork to zachwyca, w którym jest dla nas miejsce. Pozdrowienia dla ludzi, których spotkam na koncert. Znów będzie nieźle, cofnij się o 4 lata, gdy arena w rytm bitów w szwach cała pękała. Supierdolony hałas, bo ten sequel jest naprawdę pieprzone. Lat 15 trzymam pion, choć to niełatwo. Bywało różnie, gra za zwroty, marne śrubki. Myśleli, że pukówki zechcą wyżyć z tej jałmużny. I gdybym był próżny, bym nawinął, że to wszystko. Tymczasem to początek, sprawdź ludzi, którym wyszło. Niejedne wydawnictwo, te kontrakty i wytwórnie. Na płyty patrzę dumnie, a na nich tylko splunę. Pieprzę fortunę, którą wymyślicie, że mam. Bogactwo liczę w trakach, które śmieć nazywa się. Odpieprzonego demo, po następną płytę przełom. Spróbuj tak zrobić, żeby ci się działo dzieło, by całego cię pokieło, byś przeżył to naprawdę. To stara szkoła rapu, rymy, bity, życie, sprawdź mnie. Ile to już, bracie, lat? Okrągłe lat 15. Ile to już, siostro, lat? 15, tak sprawdź to właśnie. Ile to już, bracie, lat? Okrągłe lat 15. Ile to już, siostro, lat? 15, tak sprawdź to właśnie. Przez płyty do tekstu, z winylami na dekach. 9-7 eskula, każdy z was na to czekał. Wcześniej 9-5, molo, sopot, wszystko si. Gram, że w rapie jest siła, a wraz ze mną Ice-T. Warto żyć dla tych chwil, kiedy Run i DMC przy wsparciu JMJ-a robią knuj, rest in peace. Dużo by wymieniać, że poznałem w tych klimatach niejednego brata, który kuma temat, haha. Niejedna draka, bify, ploty, legendy. Zła sława, która kręci tych z ulicy odpowiednich. I wuchta kawali, by frajerów rozwalić. Tym starzem się chwalić, tak jak Alfons kurwami. Pieprzyć to, co o nas mówią, jesteśmy ludźmi z pasją. Nie ma takiej opcji, żeby zapał nasz miał zgasnąć. Nie przychylni nam, będą wciąż dołki kopać. Nie czas się tym przejmować, więc nie przejmuj się tym, chłopak. Ogrom pracy uszanować, zdołał tu nie jeden ziomek. I każdy z nich powie, rych to od hip-hopu człowiek. Reszta to bzdury, głupoty nieprawdziwe. Jak to, że popek z firmy mi zajebał w łeb w Londynie. To ja i moi ludzie, dziwny jest ten świat. Mamy swoją misję na następnych parę lat. Aciu, Dex, Klon i Gandhi, pozdrowienia dla tej bandy. To SLU Gangstyl i kolejny rok 15. Pozdro dla tych wszystkich, którzy byli z nami wraz z tym. Pozdro dla tych wszystkich, którzy byli z nami wraz z tym. Ta, dziękujemy wam wszystkim za to wszystko, za co można wam podziękować, ta. Respect. Respect.